जिन घरों के बारे में अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि उनको बुलंद मकाम दिया जाए और उनमें उसका नाम लेकर जिक्र किया जाए, उनमें सुबह शाम वो लोग तस्बीह करते हैं जिन्हें कोई तिजारत या कोई खरीदो फरोख्त न अल्लाह की याद से गाफिल करती है, न नमाज कायम करने से और न ज़कात देने से। वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल और निगाहें उलट पलट कर रह जाएंगी।